nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. To niedziela, 31 dzień marca. Minęła godzina 22. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Katolicy obchodzą dziś najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie, uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Król Karol pojawił się publicznie pierwszy raz od momentu ogłoszenia, że cierpi na nowotwór. Warszawskie ZOO czeka na mieszkańców stolicy i turystów. Ogród jest cały czas czynny. W Kościele katolickim trwa Wielkanoc, czyli uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to najważniejsze święto wszystkich chrześcijan obchodzone od czasów apostolskich. Święta wielkanocne są wyrazem nadziei, powiedział przeor klasztoru dominikanów w Łodzi, ojciec Maciej Biskup. W TVP Info duchowny podkreślił, że nadzieja jest nierozerwalnie związana z człowiekiem. Nie da się funkcjonować bez nadziei i myślę, że taki jest też wyraz tych świąt. To są święta, w których świętujemy nadzieję na zmartwychwstanie, na życie, patrząc z perspektywy chrześcijańskiej, ale myślę, że to jest też nadzieja, która jest gdzieś wpisana w to ludzkie DNA, to znaczy w każdego człowieka, i zabić w człowieku nadzieję to tak naprawdę zabić człowieka, odebrać mu prawo do cieszenia się życiem. Wielkanoc jest najstarszym świętem chrześcijańskim. Jest obchodzona na pamiątkę misterium paschalnego Jezusa Chrystusa, Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Król Karol III pojawił się publicznie po raz pierwszy od czasu diagnozy. Chory na raka monarcha uczestniczył w nabożeństwie wielkanocnym w Windsorze. Wychodząc z kaplicy świętego Jerzego, uśmiechnięty król pomachał do fotografów i operatorów, ale potem, wbrew oczekiwaniom, podszedł do ludzi. Były krótkie rozmowy, żarty, uściski rąk i życzenia. Mam nadzieję, że tu nie zamarzliście, powiedział monarcha do jednego z zebranych. W Windsorze jest dziś chłodno. Happy Easter, wesołych świąt. Takie okrzyki żegnały monarchę, gdy wsiadał do limuzyny. Catherine, księżniczka Walii, również cierpiąca na nowotwór, odpoczywa. Nie uczestniczyła w uroczystości. A podczas nabożeństwa życzenia zdrowia członkom rodziny królewskiej złożył arcybiskup Justin Welby, najwyższy duchowny kościoła anglikańskiego. Zapewnił o swoich modlitwach i pochwalił godność i wdzięk, z jaką przyjęli diagnozę. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Zostajemy za granicą. W Brukseli pojawiają się głosy, że frekwencja wśród młodych ludzi będzie wyzwaniem podczas czerwcowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Unijni politycy liczą na pomoc muzycznych gwiazd. Chętnie przyjmę każdą pomoc. Tak mówiła mi niedawno przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Pojawiły się bowiem głosy, że słynni europejscy artyści mogliby pomóc zmobilizować młodych wyborców. Maneskin, Stromae czy Angel. To tylko niektórzy wymieniani artyści. Dyskusję zapoczątkował wiceszef Komisji Europejskiej Margaritis Skinas. Ku zaskoczeniu wielu powiedział niedawno, że liczy na pomoc amerykańskiej gwiazdy Taylor Swift, która z powodzeniem zachęcała Amerykanów do rejestracji w wyborach. W maju ma być w Paryżu. Pojawiły się jednak bardzo szybko głosy, że Europa ma swoje gwiazdy, z których pomocy mogłaby skorzystać. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec przypominamy, że Warszawski Ogród Zoologiczny jest otwarty podczas świąt wielkanocnych i zaprasza na rodzinne spacery. Jak powiedział dyrektor ZOO dr Andrzej Kruszewicz, ogród jest miejską enklawą zieleni i ma sukcesy w ochronie zagrożonych zwierząt, a niebawem można się spodziewać młodych. Nasze irbisy czy pantery śnieżne właśnie są po intensywnych bardzo godach. Lampart tamurski czeka na samicę i taki jest niecierpliwy. To jest taki moment, kiedy lwy zrobiły się tam bardzo aktywne. Co prawda one nie mają licencji na rozmnażanie, ale próbują wyjść w jakiś sposób poza tę licencję. Ogólnie rzecz biorąc jest duże ożywienie i pamiętajcie Państwo, że wiosna w warszawskim zoo jest o każdej porze roku, bo mamy zwierzęta z różnych stref klimatycznych i zawsze jest u nas wiosenie, a wiosną szczególnie. Warszawskie zoo, jak wyjaśnił dr Kruszewicz, jest także enklawą dla owadów. Wyłączamy wszystkie światła na noc. Jesteśmy najciemniejszym miejscem w Warszawie. Nie ma tutaj smogu świetlnego, więc te owady są bezpieczne. I to widać. Tutaj tych zapylaczy mamy naprawdę mnóstwo. Nie kosimy w większości terenu, tylko te miejsca, gdzie zachęcamy do biwakowania. Zwierzęta mają się dobrze. Stołeczny Ogród Zoologiczny jest jutro otwarty od godziny 9 do 18. To był serwis Trójki.

seriale, które miały po kilkanaście, po kilkadziesiąt albo nawet więcej odcinków w cyklu Codziennie Powieść w wydaniu dźwiękowym. Profesor Tutka, Jerzego Szaniewskiego, Mistrz i Małgorzata. I no tak sobie myślę, przecież te ogromne platformy telewizyjne VOD właśnie nadal korzystają z tego formatu, prawda? Przecież tam tych seriali jest mnóstwo i to format, który do dziś się sprawdza. Skoro sięgnąłeś do tak odległej przeszłości, to może od razu przypomnijmy Państwu, bo o tym mówimy przy okazji chyba każdego święta radiowego, że rozmawiamy w studiu, które jest położone nieopodal całej takiej strefy Teatru Polskiego Radia, która mieściła się właśnie przy Myśliwieckiej 357 do jakiejś połowy lat 80. i tamten czas też możesz jeszcze pamiętać, no, choć chłopięcem, no to są właśnie chłopięciem będąc. Pierwsze moje nagranie to właśnie tu się odbywały, w słynnym studiu L1 i w słynnym studiu L2, jak również w studiu M2, gdzie nagrywaliśmy muzykę do słuchowisk. Także tutaj no, stawiałem pierwsze kroki i pamięć, no, zwłaszcza tych pierwszych kroków, zawsze jest bardzo żywa. Tu zdobywałem doświadczenie. Tu były też różne przygody zawodowe, niezawodowe, więc bardzo mile wspominam. Co prawda to jest inna część tego budynku. My jesteśmy też w innej części, no ale nadal jest to Myśliwiecka 357. W każdym razie tam już Teatru Polskiego Radia nie ma. W połowie lat 80. zaproponowano nam inne miejsce w budynku, gdzie jest studio Lutosławskiego. Tu były dwa studia, no warunki rzeczywiście były dosyć skromne. Przy produkcji znacznie większej niż dziś, te studia pracowały tak naprawdę całą dobę. Więc obciążenie było ogromne. W razie jakiejś awarii, no straszne rzeczy się działy. Także no zapewniono nam znacznie lepsze warunki w tamtych czasach. Nikt się nie cieszył, tak, to prawda, nikt się nie cieszył. Wszyscy tęsknili za Myśliwiecką. Tu jak się kończyło. I do dzisiaj. Jak się kończyło 3 rano, nagranie, można było wyjść do parku, przejść się, spojrzeć na słoneczko, które właśnie wschodziło, więc to były niezapomniane chwile. Wtedy, Piotr, wychodziło się z pracy i patrzyło na słoneczko. To były zupełnie inne czasy. Uśmiecha się również Ewa Redel, która też dziecięciem Ewa pracowała w Teatrze Polskiego Radia, oczywiście. No. Także mamy poniekąd 3 pokolenia. To była rozgrzewka, proszę Państwa, ale jakże sympatyczna, należy przyznać. A teraz nie może w tych okolicznościach zabraknąć no, nade wszystko głosu tego głosu. Panie, panowie, dyrektor i główny reżyser Teatru Polskiego Radia od 92 roku z kilkuletnią przerwą, no więc rekordzista na tym stanowisku w Polskim Radiu, laureat Prix Italia, Festiwalu Dwa Teatry, Janusz Kukuła. Trójka. Niezwykły program. Bliski sercom wszystkich Polaków. Ileż pokoleń wychowało się na Trójce, ale również na słuchowiskach w Trójce. Pamiętam czasy, kiedy sale wykładowe pustoszały, bo studenci słuchali codziennie powieść w wydaniu dźwiękowym. Tam arcydzieła literatury światowej. Być może są ludzie, którzy poznali światową literaturę dzięki temu niezwykłemu cyklowi. To było codziennie wspaniałe słuchowiska, gdyby to można było do tego wrócić. Czułbym się wtedy szczęśliwy człowiekiem. Sam dla tego cyklu reżyserowałem bardzo dużo wieloodcinkowych powieści, bo wtedy nikt nie żałował czasu i pieniędzy na wielką sztukę. Teatrzyk Zielone Oko, kolejne pasmo, tak bliskie ludziom. Były lata, kiedy Teatrzyku Zielone Oko nie było na antenie, ale głosy ludzi ciągle brzmiały. Chcemy tego teatrzyku. Teatrzyk to zdrobnienie od słowa teatr, ale równie bliskie serc słuchaczy. Bo czy teatr, czy teatrzyk, liczy się przede wszystkim jakość. A Trójka to jest najwyższy znak jakości. Słowo w Trójce jest delikatne, zmysłowe i potrafi docierać tam, gdzie żaden inny program, żadna inna rozgłośnia nawet nie ma czego szukać. Scena teatralna Trójki, wieczory, przede wszystkim z literaturą współczesną. Literatura współczesna to przede wszystkim odpowiedzialność, bo to, czy dany utwór okaże się czymś ważnym, tego dowiadujemy się dopiero po latach. Ileż to w historii mamy przykładów, że nawet utwory, wokół których swego czasu było bardzo głośno, po kilku, kilkunastu latach bywały zupełnie zapomniane. Ale z Trójką jest inaczej, bo Trójka wie, że w każdym człowieku jest taki pokój, sala, komnata, gdzie szukamy samych siebie, szukamy innych ludzi i pozostaje to domeną człowieka niezależnie od jego wieku. Tak jak oddychamy wspólnym powietrzem, tak i teatr i literatura są i zawsze będą potrzebne ludziom, bo pozwalają im nie tylko bawić się, ale również zrozumieć świat i siebie. Tak, dziękujemy, bo to pan dyrektor z nami współtworzył, a właściwie to on tworzył, a my dołączyliśmy się sceny teatralną Trójki. Wcześniej tak ten nasz teatr nie nazywał się. Dziękujemy, panie dyrektorze, dziękujemy, Januszu. No, taki pan dyrektor, który nigdy nie odmówił nam spotkania, zawsze miał na to jakoś czas. A teraz, proszę państwa, próbujemy w telegraficznym skrócie opowiedzieć historię tej trójkowej sceny. Uwaga, nie wiem, czy panowie sobie zdają z tego sprawę, narodziła się wraz z Trójką samą, czyli właśnie 62 lata temu. Taką informację znalazłam w takiej potężnej książce, to jest najcięższa książka świata, 33 razy Trójka. Wiesław Weiss zebrał materiały, napisał, ozdobił fantastycznymi, archiwalnymi zdjęciami. Właśnie tam jednym z tych tytułów wyróżnionych przez słuchaczy, bo to był plebiscyt, 33 najważniejsze audycje trójkowe. I właśnie z tamtej książki dowiadujemy się, że 15 kwietnia 62 roku, czyli w 2 tygodnie po narodzinach Trójki, w programie trzecim Polskiego Radia odbyła się pierwsza premiera w cyklu Teatrzyk z Dreszczykiem. O, tak to się nazywało. Nawet Andrzeja nie był jeszcze na świecie. I wśród pierwszych autorów adaptowanych, tłumaczonych byli Agata Christie czy Chesterton. Wtedy były wielkie nazwiska. Wiem też, że potem był problem z powtarzaniem. Prawo autorskie, słuszne, prawo autorskie, ale się pojawiło niemiłosierne. Tak. Wiem, że przy wielu rocznicach temat powraca. Tak. Słuchacze, którzy jeszcze to pamiętają, to bardzo często proszą, żeby do tej formy jednak powrócić. Pierwszy teatrzyk Piotr. Był Donald Honig chyba i tak, pierwsze nazwisko. Mały Tymoteusz. Teatrzyk z Dreszczykiem w tajemniczych okolicznościach nagle zniknął i odrodził się, też z tej książki wiemy, właśnie w kwietniu 67 roku jako teatrzyk Zielone Oko. Tu teatrzyk Zielone Oko, emocja, sensacja. Przygoda. Cechą wspólną tych wszystkich słuchowisk z tego cyklu było właśnie przymrużenie owego oka, to z pewnym dystansem tworzone. No i właśnie miał ten teatrzyk Zielone Oko, o czym wspomniał Andrzej, taką skłonność do znikania i pojawiania się. Znikania i pojawiania. Sami byliśmy tego świadkami. Wielokrotnie pomagaliśmy mu odrodzić się. Jest ogromny problem, jeżeli chodzi o autorów. Tak. To nie jest takie proste, żeby w krótkiej formie zawrzeć cały przebieg dramaturgiczny, kryminalny, więc... Teraz jest już z tym lepiej, gwarantuję. Znam wiele osób, które przez to, że audio jest coraz bardziej rozpowszechnione, łącznie z tym, że mamy coraz więcej scenarzystów przy różnych studiów, kursów. Pamiętam 2003 rok, było przypominane słuchowiska, pamiętam wszystkie stare teatrzyki, które uruchomiły niezliczoną ilość forów. Jedno przetrwało, takie duże, wielkie forum, przy forum Trójki, gdzie nawet były głosowania, ludzie gdzieś tam wrzucali listy, to co mają w domu, na kasetach, gdzieś tam jeszcze nie przegrane, była jakaś wymiana. Chciałabym z naszego punktu widzenia teraz i poprawności politycznej i prawa, raczej szemrany proceder. Ale skuteczny, jak się okazuje. Ja mam całe szafy jeszcze taśm jakichś, które nagrywałem z radia, zresztą pierwsze moje nagranie jest na Grundigu w szpitalu. Pamiętam, jak byłem kiedyś na obserwacji i ktoś do mnie podlatuje, bo leciała właśnie lista przebojów programu trzeciego i mówi, nie wyłączaj wyłączaj, nie wyłączaj, zaraz będzie, zobaczysz, coś fajnego będzie po liście, ale to była sobota. Co może być fajnego po liście? No i zaczyna się sygnał, jakiś 83 rok, nie wiesz. Ty masz i po prostu ja do dzisiaj pamiętam. I nagrałem to słuchowisko od tam chyba 5 minuty, bo się dopiero zorientowałem, że to jest fajne. Nie od początku, tak. Bo zanim człowiek zdążył. Albo nie do końca, bo na przykład słuchowisko miało 40 minut, a to była 60, więc trzeba było po pół godziny zmienić taśmę. Wtedy się gdzieś zaplątała i nie ma końcówki. Proszę państwa, tak, to jest Wielkanoc, pierwszy dzień, a raczej wieczór świąt wielkanocnych i przeddzień, czyli wigilia naszych 62. urodzin. Jeszcze wracając do tych cech Teatrzyku Zielone Oko, dodajmy, że też zmieniała się pora, co nie służy. I też było to charakterystyczne, że to nie były długie rzeczy. Mówimy o tych oryginalnych prawdopodobnie, czyli po 20-30 minut, a najkrótsze, to też 33 razy trójka, najkrótsze słuchowisko z cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Z 7-8. Brawo też. Tak? Powinieneś wziąć udział w takim konkursie, jak zobacz, taki teleturniej, że tak, że z Tatrzykami to mogę iść do każdego. Uwaga, no, że przypomnę, Mateusz Żabuklicki, nasz młody autor. Tak, no, wygrał. No cóż, jest milionerem, ale rzeczywiście 6:48. Teraz Andy, ty. To może teraz powiedzmy, bo potem zapomnimy, czego słuchaliśmy na początku w roli niespodzianki. Aha. Powiedziałam Andy, zwróciłam się w ten sposób do Andrzeja, w zasadzie po raz pierwszy na antenie, bo tak prywatnie się do niego zwracam od pewnego momentu. A Andy, no to właśnie tytuł słuchowiska, którego fragment otwierał nasze spotkanie. Chciałam tak z zaskoczenia do państwa podejść, no więc podeszłam. Andy. Tak? Krzysztofa Czyczota. Jest to słuchowisko, które zdobyło bardzo ważną nagrodę na bardzo ważnym festiwalu Prix Europa, który odbywa się w Berlinie. Nagroda była w 2013 roku, ale do dziś, pragnę zwrócić uwagę, jest to jedyna nagroda w kategorii słuchowisk dla Polskiego Radia. Słuchowisko jest bardzo ciekawe. Ciekawy koncept. Dlatego, że to jest historia o realizatorze dźwięku, który no, w jakimś momencie traci orientację, czy słuchowiska, które on robi, seriale, przy których pracuje, to jest rzeczywistość, czy to nie jest rzeczywistość. I jest szalony realizator w wykonaniu Adama Woronowicza. Przeciwieństwo Andrzeja Brzoski, który nigdy nie stracił kontaktu z rzeczywistością. Nie. To jest też pewnego rodzaju hołd dla tego, czym ja się zajmuję i również dla technologii. Dlatego, że Adam Woronowicz grał Adam Woronowicz Andiego i Roman Wilhelmi, który już podczas realizacji tego słowiska nie żył. Ale Adam Woronowicz znakomicie dialoguje o bardzo ważnych sprawach z Romanem Wilhelmim. No to jest tylko możliwe w radiu. I druga sprawa, to słuchowisko zostało zrealizowane w systemie przestrzennym w 5.1 i było na antenie programu trzeciego emitowane w systemie ProLogic 2. To nie było Andy, tylko formalnie Andy, ponieważ to było wycięte z wyrazu Werandy, które gdzieś tam czytał w Moskwie no Piotruszki tak, Wilhelmi i realizator sobie to wkleił, żeby z nim rozmawiać. W jakimś momencie, bo to jest Andrzej pierwotnie, zamienia się w Andiego, a Andy rzeczywiście temu służy, żeby był to pewien montażowy pretekst, tak, do przemiany imienia. No tak, tak, jeszcze Moskwa Piotruszki się pojawia, ponieważ właśnie Roman Wilhelmi w tym archiwalnym nagraniu czyta Moskwę Piotruszki. Przypomnę, że właśnie są z nami w studiu panowie Andrzej Brzoska i Piotr Skotnicki. Teraz zwrócimy się do Piotra. Ty, śledząc tę historię teatru trójkowego między innymi, zauważyłeś też taką gatunkową różnorodność. Wracamy do Teatrzyku Zielone Oko, że to nie były tylko takie klasyczne kryminały. Tak patrząc na te powiedzmy około 500 teatrzyków, to mniej więcej 10% to jest science fiction i horrory. I ta fantastyka w większości też jest z przymrużeniem oka. Tu mówi, proszę państwa, wielbiciel science fiction, no. Więc istnieje pewne niebezpieczeństwo, że nie dokończymy naszego spotkania. Zresztą wybrałem się taki jak zabawny fragment jednego fantastycznego słuchowiska na podstawie powieści Raya Bradbury. To jest ten, który napisał Fahrenheit 451. No to spróbujmy w takim razie. To będzie Pokój na wieży, a powiesz potem dwa słowa, jak posłuchamy. Bo Pokój na wieży to jest horror. Zygzak błyskawic oświetlił pokój i zobaczyłem obraz pani Stone na dawnym miejscu. W nogach łóżka stała jakaś postać w białej, dopasowanej sukni zabrudzonej ziemią i błotem. Poczułem trupią woń rozkładu. Dobrze mi znany głos przemówił. Wiedziałam, że przyjdziesz tutaj, do pokoju na wieży. Czekałam na ciebie. Mamy cię! Mokry, duszący oddech musnął mi szyję. Rzuciłem się z pięściami i wymierzyłem kopiak w ciemność. Wybiegłem z pokoju, zatrzaskując za sobą drzwi. Co się stało? No, ja śpię obok i obudził mnie taki hałas, jak gdyby... O, jakiś ty blady. Czekaj, oprzyj się o mnie. O, on... Boże. Na twoim ramieniu krew, jak... Coś jakby odcisk zakrwawionej dłoni. Tak by państwo widzieli, co działo się w studiu, kiedy ja przerażona słuchałam tego fragmentu. Mam nadzieję, że państwo też byli przerażeni. Tu panowie jakby byli w pierwszej klasie szkoły podstawowej i rozrabiali strasznie, pokazywali sobie coś. Przerażający horror. On Andrzej zauważył montaż, prawda? Fragment. Zauważyłem montaż, a przypomniałem sobie, jakie było podejście do nagrań Teatrzyku Zielonego. Ludzie się garnęli do tego, bo to była praca taka bardzo przyjemna, jednocześnie szybka. To się słyszy, że tu jest to granie takie świeże, nieprzetrawione, że to jest coś takiego, że za pierwszym podejściem. No wybitni aktorzy, bo to był Józef Duriasz i Zofia Mrozowska i Włodzimierz Bednarski, to po prostu mistrzowie. Więc oni naprawdę, nawet jak się pomylili, to nawet zostawało. Ja tu zauważyłem, że tam jest, on mówi, wybiegłem trzaskając drzwiami, a tego trzasku w drzwi nie ma. On te drzwi tylko otwiera. I już na to nikt nie zwrócił uwagi. Ale tak wchodzimy w tą historię, że w ogóle na to się nie zwraca uwagi. To był, tak, to był właśnie... Frederick Benson, chyba 79 rok. Pokój na wieży. To jest świąteczne, przedurodzinowe, zarazem wydanie sceny teatralnej Trójki. Pod hasłem Trójkowy Teatr ma tyle samo lat, taki rym, co Trójka. Ludzie Teatru Polskiego Radia są z nami tego wieczoru. Andrzej Brzoska i Piotr Skotnicki, reprezentujący dwa jednak odległe pokolenia. Teraz potężnym susem przeniesiemy się, przynajmniej na kilka minut, do tego, co stanowi nurt główny w Trójkowym Teatrze i co zostało docenione na największych festiwalach. Ten nurt główny, to oczywiście jednak poważne sztuki bądź adaptacje dramatów albo prozy. To już nie była zabawa, to już była przyjemność dla ucha wrażliwego na artystyczne walory, ale zarazem też pewnie pełniły one edukacyjną rolę. Andrzej Brzoska reżyserował dźwięk tych nagradzanych słuchowisk na festiwalach europejskich. Jedno z nich już przypomnieliśmy, czyli właśnie Endiego. To teraz poproszę cię o wprowadzenie, bo ten fragment wymaga jednak krótkiego wprowadzenia. Z Trójką też łączy się wiele rzeczy nowych, to znaczy takich, które zaistniały w radiu po raz pierwszy. I do takich nagrań należy słuchowisko Andrzeja Mularczyka Z głębokości wód w reżyserii Henryka Rosena. Dlaczego uważam, że jest to coś wyjątkowego? Otóż jest to bardzo rozbudowana forma z udziałem wielu aktorów, w tym aktorów Teatru Żydowskiego. I Andrzej Mularczyk, mistrz scenariuszy, no nie tylko radiowych oczywiście, ale radiowych również, przekazał nam arcydzieło, uważam. I to zostało docenione na Prix Italia. W kategorii słuchowisk to była pierwsza nagroda na tym festiwalu dla polskiego słuchowiska. W 1989 roku przyniosłem ze sobą fragment introdukcji. To jest bardzo rozbudowana. Sam początek trwa około 4 minut. Ja pamiętam, że spędziliśmy nad tymi 4 minutami cały dzień. To słuchowisko powstało w epoce jeszcze taśmy, więc to nie było takie proste. Mieliśmy do dyspozycji 5 magnetofonów i było trzeba tych kilkanaście warstw jakoś synchronizować, zgrać. My jesteśmy w tej chwili odzwyczajeni od takiego dźwięku. No ale jednak nadal siła jakby scenariusza, siła interpretacji, reżyserii, również muzyki Marcina Błażewicza. No wydaje mi się, że jest to ciągle słuchowisko bardzo interesujące, które robi ogromne wrażenie. A zatem proszę państwa, Z głębokości wód, bardzo maleńki fragment, przypominamy, Pri. Italia. No, Seigneur, oi, sa de chou. Nya, songe, qui a pané. Nya, songe, qui sui gloss. Nya, songe, qui sui chou. Nad losko dwut wielki. Potężniejszy jest pan na wysokościach. Gdy przyjdzie Mesjasz na ziemię, będzie słońce tysiąc razy tak silnie świeciło. Wszystkie ruiny podniosą się, nie będzie na świecie wezwań ni lęczy. To na co on czeka? Wóz kim ten? Dlaczego nie przychodzi? Jest powiedziane, najpierw musi się spotkać w każdym sercu miłosierdzie i prawda. Tu cię widziałem ostatni raz. Powiedziałem, tatę u pana Osady, wszystko jest przygotowane. A ty mi powiedziałeś, Eli, ty nie czekaj, ty idź tam. Co powiesz, żeby wejść po tej stronie rzeki? Duje świetnik Pana Boga. A ten powiedział, wiecie, Landrat Gruber, ty nie urodziłeś się po to, żeby zginąć na tym świetniku. Dozy umysła. Tamten chmiele od Garbanią jest miejsce dla wszystkich. Dla ciebie, dla mamy i dla róży. Rozem. Wyrwij mnie z błota, abym nie był pogrążony. Niech będą wyrwane od tych, którzy mnie nienawidzą. Jako z głębokości o tobie jestem psalmem. W introdukcji poza wieloma głosami usłyszeli też państwo Wiesława Drzewicza, który gra tam główną rolę. Jest to stary Żyd, który powraca do miasteczka, w którym go uratowano w czasie wojny. Nie ma niestety, już nie żyją jego zbawiciele, ale żyje następne pokolenie, co nadaje zupełnie inny wymiar relacjom między ocalałym a rodziną. To specjalne wydanie sceny teatralnej Trójki. Ja coś dodam tylko do tego. Naszymi gośćmi są Andrzej Brzoska i Piotr Skotnicki, który doda coś do tego. Dodam to, że mamy pewien dzisiaj rodzaj koincydencji, bo wybraliśmy z panem Andrzejem dwa różne fragmenty, a oba w reżyserii pana Henryka Rozena, bo horror też był w reżyserii pana Henryka Rozena. No bo pan Henryk Rozen jest dobrym reżyserem. Jest wszechstronny, może robić wszystko. Serdecznie pozdrawiamy. Również na jakimś etapie swojego życia był dyrektorem Teatru Polskiego Radia. Nastąpił po Juliuszu Owickim. Owickim, który Juliusz Owicki zakończył jakby tutaj na Myśliwieckiej. Znaczy był z nami jeszcze w nowym miejscu, ale tak naprawdę było wiadomo, że następnym dyrektorem będzie Henryk Rozen. A później Janusz Kukuła i tak do dzisiaj. To w takim razie zwrócę się ponownie do Piotra Skotnickiego, który przyniósł ze sobą no właśnie takie prezenciki z własnego prywatnego archiwum. Teraz również TZO. Tylko tym razem będzie Ray Bradbury, czyli Błękitna piramidka, science fiction. To jest pańskie dziecko, panie Horn. Musi się pan z tym pogodzić. Nie, nie, nie, to nie jest moje dziecko, to koszmar, zniszczcie to! Nie mamy prawa zabijać istoty ludzkiej. Ludzkiej, błękitna piramidka. Sześć niebieskich macek i troje oczu na końcach trzech długich wyrostków. To nie ma nic w sobie ludzkiego. Przebadaliśmy to i to dziecko. I ustaliliśmy, że nie jest ani mutant, ani też fałszywa kombinacja genetyczna. To nie jest potworek. Nie cierpi na żadną chorobę. Niech pan teraz uważnie słucha, co powiem. Dziecko zostało poddane zbyt wielkiemu ciśnieniu w chwili narodzin. Zwarcie, rozregulowanie mechanizmu nowej maszyny do porodu i do wywoływania stanów hipnotycznych spowodowało zniszczenie wymiaru. Słowem, pańskie dziecko urodziło się, ale w innym wymiarze. Jest żywe i zdrowe. Leży tu na tym stole, ale urodziło się w innym wymiarze, jawi się nam więc w innej, obcej formie. Nasze oczy, przyzwyczajone do percepcji trzech wymiarów, nie mogą dostrzec w nim dziecka. A jednak ta dziwaczna, piramidalna forma zaopatrzona w macki, to jest pańskie dziecko, panie. Dajcie mi pić. Bronisław Pawlik musiał się napić po takiej informacji rzeczywiście. I Henryk Bałkołowski gra tutaj takiego trochę nie do końca normalnego naukowca. Tak. To Teatr Zielone Oko w różnych odsłonach, ale oczywiście w ogromnym skrócie, bo tej historii nie da się opowiedzieć w jednej audycji. Jedną z autorek Teatrzyku Zielone Oko, tłumaczek czy adaptatorek, była Ewa Szymańska, czytam w myślach. No tak. Czyli kto? Młoda lekarka. Karka, tak. Ewa Szymańska pisała fantastyczne naukowe słuchowiska. Foka, Optima, tak, Gabinet Powtórzeń. To. O, Gabinet Powtórzeń. Proszę bardzo, proszę państwa, wybraliśmy Gabinet Powtórzeń. Rok 77. No i o tyle jest to też ciekawa historia, że i tu uśmiecham się do Andrzeja, że ponad 40 lat później, bo w roku 2018 wpadliśmy na pomysł, żeby powtórzyć gabinet powtórzeń, czyli stworzyć remake. No to się rzadko zdarza w teatrze radiowym akurat, bo to jest taka praktyka, że tak powiem, filmowa. No co, zaryzykowaliśmy. Ryzyko było tym większe, że postanowiliśmy nie w studiu Teatru Polskiego Radia to zrealizować, tylko na festiwalu Dwa Teatry, live jak to się mówi, w obecności publiczności. No więc przygoda była pełną gębą. Emocji pełno, wpadek pełno. Słuchowizja tak zwana. Wszystko było dobrze, się spodobało. Nikt w to nie wierzył poza nami, że to się może udać. Tłum jednak pojawił się w maleńkiej przestrzeni. Ciekawe z jakiego powodu, ja myślę, żeby zobaczyć naszą klęskę. Ale... no nie było to naprawdę fantastyczne. W każdym razie w maleńkiej przestrzeni Dworku Sierakowskich, czyli Towarzystwa Przyjaciół Sopotu. I teraz, proszę Państwa, mamy taką niespodziankę dla Państwa, że zestawimy... No już chyba kiedyś ten chwyt został zastosowany. Zestawimy maleńki fragmencik z 77 roku z maleńkim fragmencikiem z 2018. Gabinet powtórzeń. Był taki jeden wieczór. Kiedy? No już dawno, 30 lat temu. A nic nie szkodzi. Jak ona wyglądała? Blondynka. Nieduże. Szczegóły, szczegóły, wzrost, oczy, długość włosów, jak była wtedy ubrana. Tu ma pan ankietę, proszę bardzo. Wystarczy dziurkować. Ja to później opracuję, tak? Dobrze, po drugiej stronie też, proszę bardzo. Gdzie to było? W takim małym lokalu, światła przyćmione, grała orkiestra. Właściwie nie orkiestra, marny trzyosobowy zespół. Tak, skład instrumentów, nazwa utworu, proszę pana, ludzie przy sąsiednim stoliku, kształt parkietu, kolor ścian, dziurkować, tak, tak. Renata. Chyba widzisz, że ja. Przyszłaś jednak. Jak się umawiam, to zawsze przychodzę. A raz miałaś przyjść do parku i nie przyszłaś. Bo to było powiedziane tak. Nie takie prawdziwe umawianie. Chodziłaś wtedy z Edkiem. Niby tak. Już nie chodzisz? Nie. Dlaczego? A, tak. Chciałbyś wiedzieć? Chciałbym. To się nie dowiesz. A zresztą... Co? Ach, nic. Był kiedyś taki jeden epizod. A dawno? Parę lat temu. No, i sprawiło to panu satysfakcję? Sprawiło. Nawet dla mnie samego było to zaskoczeniem, bo zawsze uważałem się za człowieka, który nie przywiązuje wagi do zewnętrznych oznak uznania. Jednak poczułem się tego dnia wyjątkowo... Aha, no. Dobrze. Doskonale, doskonale. Mamy nitkę, trzeba ją teraz tylko umiejętnie pociągnąć, ale od tego to ja tu jestem. Proszę bardzo. Ankieta, formularz, długopis. Niech pan teraz popracuje głową. Wszystkie szczegóły, dzień, miesiąc, miejsce wydarzenia, składy osobowe, opisy, charakterystyki. Proszę się skupić, wstawić w odpowiednie miejsca krzyżyki. Krzyżyki w pola. Krzyżyki proszę wstawić. Bawimy się świetnie. Cieszą. Tak. No, mamy nadzieję, że Państwo również. W 77 roku rolę, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, terapeuty zagrał Piotr Frączewski. No, trudno nie rozpoznać młodego Piotra Frączewskiego. Wtedy był właśnie dopiero po studiach. A tam i Bronisław Pawlik jeszcze. No, w 2018 roku Marcin Hycnar. Oczywiście, brawurowo. I tutaj jest też taka ciekawostka, że słychać było muzykę. Muzyka była oczywiście na żywo Włodka Pawlika. Kilka lat wcześniej Janusz Zaorski reżyserował słuchowisko Nowe Cento, tak? I Włodek Pawlik do słuchowiska Nowe Cento w roli głównej Jerzy Radziwiłłowicz wystąpił. W roli narratora. Narratora, tak. Piękną muzykę przygotował. Ale on tutaj dokonał czegoś niesamowitego. Stoczył sam ze sobą pojedynek, ponieważ istotą tej całej historii, czy jakby clue, jest pojedynek dwóch muzyków na statku, dwóch muzyków jazzowych, Mortona, który... Człowiek legenda. Który istniał, czyli nie był postacią fikcyjną, z właśnie tym głównym, tytułowym bohaterem Novecento, czyli człowiekiem, który nigdy nie zszedł na ląd, urodził się na statku i był samoukiem i fantastycznie właśnie grał na fortepianie. No i tutaj streszczając, stoczyli ze sobą pojedynek, a to właśnie za sprawą Włodka Pawlika. Rzeczywiście jest scena, w której Włodek Pawlik sam ze sobą konkuruje. Jerry Roll Morton, który uważał się za wynalazcę jazzu, on w ogóle miał wizytówkę taką, że było imię, nazwisko i wynalazca jazzu. To postać autentyczna. Rzeczywiście. I w tej roli Marcin Troński. I z postacią no, fikcyjną, wymyśloną, którą zagrał Piotr Adamczyk. I zrobił rzecz najgłupszą z możliwych. Zagrał prostą piosenkę dziecięcą, którą usłyszał kiedyś od jakiegoś emigranta. Podobała mu się, ale z pewnością nie był to popisowy kawałek. W ostateczności nawet ja umiałbym to zagrać. Wiedziałem, że nie może dobrze grać ktoś, komu brakuje jaj, by wysiąść z tego głupiego statku. Dość tej hecy. Kończmy to, marynarz. Jelly Roll ponownie usiadł przy fortepianie. Zaczął grać. Ale granie nie jest tu słowem właściwym. Sztukmistrz, akrobata. Robił wszystko, co tylko można zrobić z klawiaturą, która ma 88 klawiszy. Z zawrotną szybkością i nieruchomą twarzą. To nie była nawet muzyka, ale sztuczki iluzjonisty, prawdziwa magia. Coś wspaniałego, nie ma dwóch zdań. Jerry Roll z wyższością przyjął hołdy słuchaczy, nawet nie kiwnął głową, ani nic. Barman! Szampana! Ludzie krzyczeli i klaskali jak szaleni. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. I w tym całym burdelu natknąłem się na Novecento. Miał minę bezgranicznie rozczarowaną. To kompletny głupiec. Pieprzyć go. Daj mi papierosa. Przecież nie palisz. Możesz mi dać papierosa? Proszę. Wziął papierosa i podszedł do fortepianu. Ludzie są okrutni dla przegrywających. Ale Novecento nie przejął się. Odczekał, aż wokół zrobi się względny spokój. I teraz słuchaj, zakichany pianistą. Sam tego chciałeś. Położył mojego papierosa na brzegu fortepianu, nie zapaliwszy go, i zaczął. Właśnie tak. No a dzisiaj, będziemy już... Ja taką jedną jeszcze, kończy. Jeżeli mogę, na koniec oglądałem film Wojciecha Hasa, Jak być kochaną, gdzie Kraftówna gra główną rolę i jest gwiazdą radia, to znaczy jest aktorką radiową, która jest gwiazdą. To jest coś w ogóle dzisiaj nie do pomyślenia, żeby główna bohaterka w filmie była celebrytką radiową, że ma to jeszcze taką siłę, że jest gwiazdą, bo jej głos leczy ludzi. To jest coś nie do pomyślenia. To chyba jest 62 rok bodajże. Więc właśnie gdzieś te początki radia, tak. Jeżeli 62, to znaczy, że to rok właśnie naszych... programu trzeciego i w związku z tym ja mam prośbę, nie możemy zakończyć audycji w ten sposób. Musi zabrzmieć sygnał Teatrzyku Zielone Oko. Aha. Tylko który z tych wszystkich? No właśnie. Wielu. No ciekawe. Może wszystkie. Ciekawe, który z sygnałów zabrzmi, bardzo proszę. Teatrzyk Zielone Oko. Teatrzyk Zielone Oko. Teatrzyk Zielone Oko. teatrzyk Zielone Oko. Teatrzyk Zielone Oko przedstawia. Teatrzyk Zielone Oko przedstawia. Teatrzyk Zielone Oko przedstawia. Dla każdego coś tak jest. Tak, ale my kochamy tak bawić się i tak bawimy się w Wigilię naszych urodzin, a zarazem w finale poniekąd pierwszego dnia świąt. Nie powiedzieliśmy tego i tego nie powiemy już, ale tak na wszelki wypadek. Otóż najnowszy rozdział historii sceny teatralnej Trójki zapisują między innymi słuchowiska i tutaj Andrzej brał udział w tym procederze realizowane poza studiami Teatru Polskiego Radia w telegraficznym znowu skrócie, że się powtórzę, na Mazurach, na Kaszubach, na Podlasiu. No i współorganizowaliśmy również konkursy Nowe Słuchowiska 2009 czy Nasłuchiwanie 2018. To jest rzeczywiście ogromna historia i rzeczywiście ona zaczęła się 62 lata temu, czyli w roku 1962, no, symbolicznie 1 kwietnia. Tak, 62 lata to bardzo dużo, więc myślę, że program trzeci będzie dbał o słuchaczy, proponując ciekawe pozycje literackie, jakieś może nowe nazwiska autorów, że będzie trwał i będzie się rozwijał. Wierzymy w to, mimo że no to złote lata radia za nami już są, że zacytuję Woody'ego Allena, to jest historia sprzed II wojny światowej, złote lata radia. Natomiast no mamy nadzieję, że uda się odbudować jednak tę, niezależnie od okoliczności, potęgę również trójkowego teatru. Odbudować, bo no, mamy za sobą jednak czas kryzysu, między innymi spowodowany panią na P. Piotrze. Tak. Owszem, ja cały czas jestem przekonany, że akurat Teatr Polskiego Radia to jest takie miejsce, które daje cały czas niepowtarzalną jakość i jakiś taki rodzaj magii, który jeszcze, wydaje mi się, nie jest do osiągnięcia, nazwijmy to, w innych przestrzeniach, gdzie to się odbywa, powiedzmy. Teatr jednak jest czymś specyficznym i myślę, że przez długi, długi czas będzie to niedościgany wzór jeszcze. Ważne, żeby czerpać z tradycji, oczywiście nie naśladować, tylko czerpać. Dlatego tak długo trwamy, bo Teatr Polskiego Radia to tradycja niemal stuletnia. Istniejemy tyle lat, co istnieje radio. I siła Teatru Polskiego Radia polega na tym, że czerpiemy z tradycji. Nie naśladujemy jej, czerpiemy. I to, co się dzieje dziś, ma zakotwiczenie w tradycji. Te wiedzę, te umiejętności przekazujemy z pokolenia na pokolenie, dlatego Teatr Polskiego Radia jest po prostu marką niepowtarzalną, najwyższej jakości. Tego życzymy Państwu i sobie w wielkanocny wieczór 2024. Spędziliśmy ten wieczór wraz z ludźmi Teatru Polskiego Radia, no, w takim przyjacielskim gronie. Nie da się ukryć. Wiedzą. Tuż z Andrzejem Brzoską. Dziękuję bardzo. I z Piotrem Skotnickim. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, za godzinę kwiecień, drugi dzień świąt wielkanocnych, no i nasze 62. nieokrągłe urodziny. Spędźmy ten czas razem. To jest Lany Poniedziałek. To jest zarazem w tym roku Prima Aprilis. No i urodziny Trójki. Do usłyszenia więc niebawem, a ja zaproszę Państwa jeszcze jutro, również po godzinie 22:00. To będzie maleńka część historii trzeciego programu Polskiego Radia. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku. Słońce zaszło. Urodziny Trójki. Część szósta. O 22:00 poeci i poetki, czyli goście studia imienia Agnieszki Osieckiej. Mam w domu szennik egipski i tam jest napisane tak. Autora widzieć, zawiedzione nadzieje. I na koniec o 23:00 stała audycja mistrza Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Trzy kwadranse jazzu. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Zapraszamy